नारायण नारायण नारायण क्या सुना है सर कुछ बनवाए क्यों भोगता है? ये भोगता है पर निरुचि से। इसको छुट्टी दी है भगवान ने, इसको स्वतंत्रता दी है। वो स्वतंत्रता दी है अपने पास आने के लिए, और ये दूसरे काम में लग गया। जैसे कोई कृपा करके किसी के पास मोटर भेजे, तुम मोटर से आ जाओ, तो मोटर तो उसने ले ली, दौड़ दौड़ पर और तक तो और मैं भटकता है। इस तरह से शरीर दिया था कि मेरी तरफ आ जाओ, वो दे करके स्वतंत्रता भगवान ने स्वतंत्र दी है। भगवान का स्वभाव परतंत्र बनाना नहीं है, भगवान का स्वभाव परतंत्र बनाना है ही नहीं। सब कोई स्वतंत्र बनाते हैं, परतंत्र वही बनाता है जो स्वयं परतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है वो स्वतंत्र ही बनाते, परतंत्र नहीं बनाते। तो भगवान जबरदस्ती ही करते, जबरदस्ती डाकू है चोर है ये करते हैं, डाका डालने वाले। भगवान अच्छों के सरदार है, उसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो अच्छों का जबरदस्ती करना काम नहीं होगा। इस बात से भगवान किसी को चेला नहीं बनाए, मित्र बनाए, अपने समान बनाए। वेदों में भी शहीदों सखायो, वेदों में भी भगवान ने जीव को सखा बताया है। भागवत में अविज्ञात मित्र बनाया, सखी सखा बताया है। और रामायण में भी देखो सुग्रीव को, विभीषण को और निषाद राज को सखा बनाया, मित्र बनाया, चेला नहीं बनाया। किसी को नाते बाते नहीं बनाते, किसी को स्वतंत्र नहीं करते, उनको स्वतंत्रता देते हैं। वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसका ये कारण है। स्वतंत्रता दी हुई है, उसको भोगों में लग गया, भगवान से विमुख हो गया। देते स्वतंत्र अपने प्राप्त करने के लिए उल्टा लग गया। अगर ऐसा नहीं करे भगवान, जबरदस्ती करते तो फिर भगवान भगवान नहीं होते, कोई दुष्ट होता। वो जो दूसरों की जबरदस्ती करता है, अपना डालता है, डाकू है, कुछ और ऐसा है, इस बार भगवान भगवान नहीं है। उसका अर्श होता हुआ भी ये विरुद्ध चल रहा है। ये भगवान की तरफ चले तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये अगर क्या मैं शिष्य हूं भगवान मान लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव जाम्यहम्, जैसे शरण होते हैं वैसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का भजपन है। भगवान कण कण में व्यापक है जी, तो काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों में भी व्यापक है क्या? व्यापक तो भगवान तो है व्यापक, परंतु काम क्रोध में दबा हुआ भगवान को देख नहीं सकता। वो भगवान को नहीं देखता, उनको ही देखता है। जैसे है ये चिंचड़ होते हैं, चिंचड़ किरणी कहते हैं, अपने चिंचड़ कहते हैं, गायों के गोबर लगे रहते हैं चिंचड़, वो तो चिंचड़ है, वो दुनिया दूध पिए वहां लोही पिए, वो जहां दूध पिए वही लोही पिए, इस तरह से ये लोही पीते हैं दुनिया का, मैं दुख देवा दुनिया ने, तू लोही पिए रहे तू करे, तो ये वहां दूध तैयार पीते ही नहीं, भगवान तैयार है, पर खून की तरफ दृष्टि रहने से वो दूध की तरफ दृष्टि जाती नहीं, चिंतना कभी कभी कभी नहीं जाती, इस तरह से ये लोही पिया दुनिया को, भगवान को जाता नहीं, है वही भगवान हुआ, ये भगवान होते हुए क्या है, दूध दुनिया पे वैसे ही खून ही पिए, इसे लोही पिए सड़े तू लोही पिया रो भाई मारो, और पूछो इस बात पूछो, तो मैंने सोचने को नहीं पड़े, मैंने सोचने पड़े क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ये बात है मेरा। अर्जुन जब चेला बना भगवान का, शिष्य से हम शादी माम, तो वो शिष्य बनाया भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने भक्तों से स्वीकार किया है, पर तुम तो नहीं सोच बिना शिष्य हुआ भी आप कायदा नहीं रखा, तू भक्त है न मे भक्त परिषद हिसाब कहते हैं, पर न सोशी भ्रंशी ठेका नहीं लेते अपने ऊपर, मेरी बात नहीं सुना तो पतन हो जाएगा, जबरदस्त नहीं करते, ये तो बात पहली क्या चुगल, जो कोई बनना चाहे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान की उदारता है, तो भगवान ने भी गीता का ज्ञान तो चेला बनने के बाद ही दिया, पहले तो दिया नहीं, चेले बनने से ही ज्ञान होता है, ऐसी एक हम लोगों के अंदर जो बिल्कुल गलती गलती बात है, अगर भगवान ने अर्जुन को दिया है तो चेला बनने से दिया, ये बात नहीं है, चेला बनने की बात तो भगवान कहते हैं त्याग के विषय में, कि तेरे को ज्ञान लेना हो तो जा गुरुओं के पास वहां जा, वे देंगे उपदेश, ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन तत्व ज्ञान दे, मैं तो भक्ति दूंगा, भक्ति की बात कहूंगा, प्रेम की बात कहूंगा, बरोबर बरोबर की बात कहूंगा, तो चेला बनना उपजा दूसरों पर जाता तद विधि परिपात है ना परिप्रश्न से उपदेश देते ज्ञान हम विज्ञान को उपदेश करेंगे, मैं तो मेरे मित्र बढ़ाऊंगा प्रेमी बढ़ाऊंगा ज्ञान जा दूंगा जा। राम जी ने भी गुरु बनाया वशिष्ठ जी को, औरों ने भी गुरु बनाया, भगवान ने जब गुरु बनाया तो गुरु बनना तो एक जरूरी हो गया सबके लिए, नहीं गुरु बनाना सब जरूरी हो गया, गुरु बनना जरूरी नहीं हुआ, गुरु बनते हुए गलती करते हैं, गुरु बनाते हुए तो अच्छे, मैं तो गुरु दूसरे को बड़ा मानने का तो अधिकार है, दूसरे को छोटा मानने का अधिकार नहीं है, दूसरों को बड़ा मानना श्रेष्ठ मानना ये तो अधिकार है, सभी बड़ा सोते हैं, तो भगवान बड़ा बनाते हैं छोटा नहीं बनाते हैं, कभी कहीं छोटा बता बताओ, भगवान नहीं सोता, छोटा वही बनाता है जो छोटा होता है, तो बड़े होते बड़ा ही बनाते हैं, बड़ा छोटा नहीं बनाता, छोटा बनाने वाला छोटा होता है खुद ही, तब छोटा बनाते हैं दूसरे को, वो छोटा है, बिना गुरु बनाए कल्याण हो जाएगा क्या, कल्याण तो हो जाएगा भाई, दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु जी को जाकर पूछा जाए कि तुम्हारा दत्तात्रेय चेला है पता है उनको, गुरु जी 24 गुरु थे और 24 गुरु में किसी गुरु को जाकर पूछा जाए कि तुम्हारा दत्तात्रेय चेला है तो वो स्वीकार करेगा, बताओ कौन सा वो जिसमें दत्तात्रेय मानते कहेंगे दत्तात्रेय मेरे चेला है मानता है, बेशिया मानती है, सांप मानता है, पृथ्वी मानती है, चील मानती है, कुर्री मानती है, कौन सा मानता है, पता ही नहीं था, तो पता ही नहीं था तो चेला बनने वाला लाभ ले सकता है, गुरु बनाने का खतरा है, गुरु एक और सेवा अनेक, हाँ ठीक है, अरे गुरु भी ठीक है, इस सिद्ध क्या हुआ कि तू बांध दे तो मेरी बात ही सुन ये गलती करते हैं, तो सेवा अनेक रही गुरु एक हो तो वो सबकी सेवा कहता है मेरी कंठी बन ले मेरी है जाए और जो बच जाएगा जो कहते हैं कोई गुरु एक सेवा निकला क्या हुआ, आप जगह सत्संग करो एक बात देना घबरा आ जाए, वो कल्याण कर सकता नहीं, वो जान देते नहीं, क्या डल करते हैं, घट्टा ही करते हैं ना। सेवा नहीं करो, सबकी सेवा करो, जो सिद्धांत हुआ ना गुरु एक सेवा नहीं किया तो हम कहते ही सिद्धांत होगा। पूछो देखो भाई, हाँ बोलो। बिना गुरु के, बिना गुरु के सुखदेव जी भी बैकुंठ में नहीं गए, नारद जी भी नहीं गए। कठा कठा कठा किस पुराण बात है, क्या है किस पुराण में ही बताओ, कहाँ है बताओ प्रमाण, किस पुराण में है, कहाँ पर है। पास आ गया, पास आ गया तो आ गया होगा, मैंने क्या पता, मार्घंट समाचार है, मार्घंट समाचार है, वो नहीं मैं कह सकता हूँ। कौन सी बाड़ी में तो पुराण सम्मत बात हो ना, सब तो बात देखो आप उल्टे समझते हो, मैं गुरु बनाने का निषेध नहीं करता हूँ, गुरु बनने का निषेध करता हूँ। चौथे पद पीएची ना बिना शिष्य करो मत कोई, संतों की बाड़ी में आता है, जब तक तुम तत्व को प्राप्त कर जाओ तो शिष्य को मत करो, ये संतान आगे दी है। तो गुरु बनावे ना, मैं मना नहीं करता, चौबीस गुरु बनाए तथा दी जी ने, मैं कहा मना करता हूँ। दूसरे को छोटा बनाना, अपने को बड़ा बनाना, ये काम तो क्या कहूंगा, बुरा न माने, कुत्तों का है, कुत्ता लड़ने को जाता है वो बुरी आराज ये तो काटेगा, कुत्तों का देगा भैया, तो आप बताओ जमाते तो जा भेजा दी जा, बड़े तो बड़े ही बनाते सदा। भगवान श्री राम राजा हुए, राजा होकर के सबको बुलाया, बुलाकर सबको शिक्षा दी, उसमें साफ राजा होते कहते हैं जो अनुचित कुछ बाखो भाई तो मोई बर देव भय बिसराई, तुम डरना मत, मैं कुछ अनुचित हूँ तो पट कहते हैं महाराज ठीक नहीं है, राजा होते कहते राजा होते, राजा होकर भी नहीं मैं हुक्म मानना चाहिए, प्रभु सुमित वाक्य है वहाँ, वे भी कहते हैं कुछ मैं अनुचित कर दू तो भय छोड़ कर, ऐसा नहीं कर्म कर देंगे, ये कहेंगे लाद देंगे, भय मत करना, कहा है कि नहीं, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहू न कछु ममता और आनी, कोई ममता तो नहीं कहूँ, मारा चेला और थे मारे परिजन और विश्वास कहू, मैं कहूँ था कल्याण जिससे कहूँगा, ऐसे अनुचित कह दू तो मैं भय छोड़ मना कर दूंगा, महाराज चुप रहो मत को बताओ, राजा होती है स्वभाव नहीं भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते, जीव विशेषता है जिस तरह से जीव का कल्याण हो जाए, जिस तरह उद्धार हो जाए, किसी तरह से हो जाए उद्धार, ये है सर्वभूत हित रता स्वल्प मिमत सकल जग माहे स्वप्न उपर परमार्थ नाही, स्वप्न उपर स्वार्थ मिमत सुर नर मुनि सबकी अरीति स्वार्थ ला करे सीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के सेवक दो ही बिना स्वार्थ बिना हित के हित करने वाले हैं, दो ही हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, दो ही बताए और तीसरा कुछ बताएगा बताओ, और तो स्वार्थ बिंद सकल जग बाणी सुर नर मुनि सबकी रहती स्वार्थ ला कर ही सकती थी, स्वार्थ बिना कौन करता है, स्वार्थ भगवान करते हैं अथवा भगवान को प्यारे भक्त करते, कोई स्वार्थ नहीं, केवल कल्याण करना उद्धार करना जी। वो ये और निषेध कर देते हैं कि आज सुबह बात हुई माता बहनों से, तो के गीता नहीं पढ़नी तुमको, गीता तो एक कहानी है क्या गीता को, ठीक है ये और बांध देते है गीता की, तो बात आई है मैंने सुना है देवी भागवत में कथा कि कलयुग आएगा तो उसमें साधुओं में ब्राह्मणों के रूप में राक्षस आएंगे, भगवान का नाम है भगवत गीता है आदि पढ़ने में मना करेंगे, ऐसे राक्षस आएंगे तो वो पहचान लो वही है वे कलयुग में ऐसा करेंगे, नाम जप छोड़ा देंगे, नाम जप मत करो, गीता पाठ मत करो, रामायण पाठ मत करो, मेरा अक्षर से है कोई। बालकपन में बच्चों को संस्कारित करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जरूर देना चाहिए, जरूर। शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं? हा? उनको चेला बनाना चाहिए कि नहीं? चेला नहीं बना, शिक्षा देनी चाहिए सबको। चेला बनाना नहीं शिक्षा देना। मैं बात आपको बोलते हूँ, मैं चेला की ताक है, मैं बातें कह रहा हूँ, चेला की ताक है मेरा, बताओ। अच्छी बात तो आपने कहनी चाहिए, अच्छी बात के माने न माने उसकी बात। चेला बढ़ने पर बड़ी जोखिम होती है, चेला बढ़ने पर कहीं जार नहीं मानेगा तो महाराज कोई उद्धार कर नहीं सकता दूसरा, इतना अपराध होता है। कैसे भी कर लेना, आज बहुत कम है आदमी, और बिना चेला वो जितनी मर जाए मानो लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। गुरु बना लो और फिर कोई बात नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे सीधे। देखो सिद्धांत की बात बताऊं, माता पिता का कहना करना पुरुष का पुत्र का काम है, पुत्री का काम है, पति की सेवा करना आज्ञा पालना स्त्री का काम है, पर गुरु बनना है वो ख्याल करना, पुत्र बनता है वो जानकर नहीं बनता है। विवाह भी स्वयंवर किया हुए पाया दुख पाई है, और माता पिता करने से बड़ी ऊंची ऊंची दर्जे की हुई है स्त्रियां, स्वयं पर करने वाले दुख पाई है। तो गुरु करना को तो जान करके करना चाहिए, और करना तो फिर गुरु का कोई भी वचन खाली ना जाए ऐसा करना चाहिए। ऐसी हिम्मत नहीं हो तो गुरु नहीं बनाना, बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरु का नहीं कहना तो बड़ा अपराध होगा। इस वास्ते गुरु बनाना बड़ी जोखिम की बात है, मामूली बात नहीं है। तो गुरु खुद को चाहिए, आपकी आज्ञा पालन कितनी करते हैं, चेले बड़े आपके वो आपका कहना कितना करते हैं, क्या आपके कहने के अनुसार गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या यार कहना करते हैं, नहीं तो दशा क्या होगी? गुरु क्यों बनाया तुमने? गुरु बनाया तो कहना करो, और कहना नहीं करो तो गुरु क्यों बनाया? ये नहीं कहते तो बाप, तुम बाप क्यों बनाया, तुम माँ बाप क्यों बनाई, हमने बनाया ही नहीं। तो वहां जितना आज्ञा पालन करेगा लाभ होगा, नहीं करे नुकसान नहीं होगा। गुरु बनाने पर एक बात भी नहीं मानेगा तो मुश्किल हो जाएगी, अपराध हो जाएगा गुरु का, पापी का कल्याण हो या अपराधी का कल्याण नहीं होता। अपराधी तो जिसका अपराध किए वो माफ करे तो ही माफ होगा, दंड भोग कर नहीं होगा। पापों का तो दंड भोगने शुद्धि हो जाएगी। इस वास्ते गुरु शिष्य का संबंध है बड़ा खतरनाक है, इस वास्ते निभाना कठिन है। आज के चेला निभा नहीं सकते, इस वास्ते अच्छे आदमी को चाहिए कि चेला नहीं बनावे। बात अपनी कहे शिष्य जी, बढ़िया बात, माने तो मर्जी, नहीं मन तो मर्जी, अगर चेला बढ़ गया न माने मर्जी हो जाए, मर्जी चलेगी वहां पर नहीं चलेगी, एक बात माननी पड़ेगी। ये बात तमाशा नहीं है, चेला बढ़ाने की शौक होने से लोग कहते प्रचार करते हैं, परंतु चेला बढ़ाने वाले कितने हैं जो उद्धार करे? कोवा गुरु रियो ही तो उपदेशा शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त एव। गुरु वही है जो उनके कल्याण का उपदेश दे, गुरु भक्त वो चेला हुआ जो गुरु भक्त है, केवल गुरु की आज्ञा में ही पालन करे। इसमें इतनी विलक्षण बात है महाराज, बड़ी अलौकिक। जैसे देखो दवाई है वो आप खाने से अपना रोग दूर होता है, भोजन आप करने से ही अपनी भूख दूर होती है, दूसरे के दवाई लेने से हमारा रोग दूर नहीं होता, ये बात कायदा है। परंतु माँ का दूध ही पीता है वो अगर बीमार हो जाए तो दवाई माँ खाती है, वो केवल माँ का दूध पीता है तो दवाई माँ खाती है, उसे रोग ठीक होता है। पर आपकी माँ दूध आपके तो बीमार हुए माँ दूध खा दू दवाई खा ले माँ ठीक हो जाओगे? केवल माँ के दूध के सिवाय कुछ नहीं लेता, उसकी दवाई माँ को खानी पड़ती है। ऐसे शिष्य जो गुरु की आज्ञा पालन करता है तो उसे कल्याण करने के लिए दवाई गुरु को खानी पड़ती है, मानो उद्धार करने के लिए उसमें जिम्मेवारी होती है। किसकी? जो दूध इस पिता के लिए उसकी। अगर आपकी माँ बीमार हो तो दवाई माँ खा ले, आप बीमार हो जाओ माँ दवाई खा ले, हो जाएगा ठीक। कह तो माँ है तो माँ दूध खा, दूध माँ दवाई खा ले बेटे दूर हो जाता है, हो जाएगा। बेटा कहा वो तो जो माँ का दूध ही केवल पीता केवल ही, उसके लिए ये बात है, उसके लिए नहीं है। दूसरे के दवाई लेने से बीमारी दूसरे ही दूर हो जाए, कितनी आश्चर्य की बात है। दूध नहीं आएगा माँ को लड्डू खराब हो, दूध नहीं आएगा माँ को धाने के लड्डू खराब हो, जो माँ दूध आवे। बच्चा भूखा रहता है तो दूध खावे लड्डू माँ खावे, बीमार हो तो दवाई माँ खावे। ऐसे जो गुरु होते हैं सच्चे, उनको उद्धार करना पड़ता है, नहीं उद्धार करे तो उनको पास जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति में बाधा लग जाएगी। तुमने जिसको शिष्यत्व स्वीकार किया उसका कल्याण क्यों नहीं किया? अगर कल्याण नहीं कर सकते तो आपने शिष्य को स्वीकार किया? आप कपड़ा लेने को जाओ कि लाओ पैसा दे दो, पैसा दे दिया, कपड़ा तो हमारा नहीं है तो कपड़ा दे दो, पैसा कैसे ले लिया? उद्धार तुम नहीं कर सकते तो गुरु कैसे बनाया तुमने? कर्पाती ने कहा था ऐसे गुरु बनाने वाले चींटा बनेगा, ईटा बनेगी, गोविड़ा बनेगा, जो कुत्तों के कानों रहे छिपा जाएगा, खून चूस रहे गुरु जो बनेगा कुत्ता हर भी बनेगा। कर दिया तुमने, लिया उद्धार हमारे किया नहीं तो चूस है उस कर्पाती ने कहा व्याख्यान में सुना। आप ध्यान सच्चे हृदय से जैसे निष्पक्ष होकर हो, गुरु बनना मामूली बात है क्या? अपना उद्धार भी नहीं कर सकते और उनको उद्धार करने का ठेका ले लेना कितनी छोटी बात है। वो और जगह जाकर के सारा कल्याण करता अपना, उस जगह जाने से रोक दिया, फिर आप कल्याण कर सकते नहीं, बहुत बढ़िया नुकसान है। नुकसान बात है, आपको बुरी लग सकती है, आपकी परवाह है स्वास्थ्य, आप खुल करके पूछो बात है इस विषय में। तो जाओगे बात करते हैं दिमाग में भी ये बात बैठी हुई है, तो वो जैसे हर कहीं फंस जाए उस सत्संग में लाना चाहे, वो फिर उसका मन नहीं करता, मेरा गुरु तो कोई है नहीं, तो फिर मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं रहा, जब करूंगा तो उसका कोई फल नहीं होगा। अब बात नहीं है नाम जो बुध फल होगा नहीं, ऐसे लोगों के दिमाग में एक कोई गुरु हमारे हो जाए। भाई ये तो ये बात है, अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना बाजार चलाना चाहते है तो हमारी दुकान चले से काम करे। जो ऐसा कहते हैं या करते हैं क्या ठीक उद्धार करने वाले हैं? आपके जस पर है नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, तुम छोड़ो। स्वार्थ आकर काम करेगा वो ठीक नहीं होगा, अपने स्वार्थ के लिए जो करेगा वो पतन होगा औरों को पतन करेगा। स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित के लिए चेष्टा करे तो उसे कल्याण होगा। तो ये ज्यादा प्रसार किया है जो गुरु बनने की जिनकी शौक है, अपना चेला बनाने की शौक है, उन्होंने प्रचार किया ज्यादा ऐसा। गुरु की महिमा महाराज भगवान भी नहीं कर सकते, भगवान से भी अधिक गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा माहौल नहीं है। परंतु बात विचार करो कि ऐसा गुरु कितना है, आपके देश में देखने में कितने गुरु को मिले ऐसे जो उद्धार कर दे शिष्य का, सामर्थ्य रखता हो कल्याण करने की, जो चीज दे सके उसी को ही लड़ना चाहिए ना, उसी का पैसा लेना चाहिए, चीज तो दे ही नहीं सकते पैसा ले ले, ये कोई ठीक बात है क्या? गुरु तो बन जाए चेला तो बना रहे, उद्धार कर ही नहीं सकते, अपना खुद का नहीं उद्धार कर सकते तो क्या करेंगे? ये खेल तमाशा नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात, बहुत ऊंचे दर्जे की श्रेष्ठ दर्जे की बात ऊंची। इस वास्ते कल्याण करने की शक्ति हो तब भी बनावे नहीं, शिष्य बनावे तो उसको रोके नहीं, इतनी बात है। जो बात तुम्हें कल्याण कर सकता है उसके हृदय में चेला बढ़ जाए, दूसरे इच्छा होती है क्या? आप इतने बैठे हो, कोई बोलो आप में से, जो उद्धार कर सकता है उसके हृदय में चेला बनाने की बात होती है क्या, लोभ होता है क्या? जिनके चेले की लालसा होती है कि मेरा, जिसके मन में होती है मेरा चेला बन जाए लोग, ध्यान दो, मेरा चेला बन जाए, ऐसी जिसके लालसा है वो गुरु है कि चेला दास है? जिसके मन में रुपयों की रुपया मिल जाए तो रुपयों का दास होता है कि मालिक होता है वो? मान मिल जाए, मेरे को आदर मिल जाए तो आदर का दास हुआ, मान दास हुआ? जिसके हृदय में चेला बनाने की लालसा है क्या वो उद्धार कर सकता है? आपकी जस्ती है बात है। अपने स्वार्थ के लिए काम करे उसे कल्याण तो दुनिया कल्याण होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए सब करते। शांति शिक्षार करो, राग द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। आप विचार करो, अपने यहाँ बैठे हैं तो सच्ची बात क्या है इसका निर्णय करो, इस तरफ ख्याल दो। चेला बनाने वाले बनाओ, गुरु बनाने वाले गुरु बनाओ, गुरु बनने वाले गुरु बनो, मर्जी उनकी है, मेरे से कोई पूछते थोड़ा ही है। मन पूछेंगे तो मत बात वही बताएंगे, भाई जैसे मैंने सुना है, संतों से विचार किया है, पुस्तकों में पढ़ा है, उसके अनुसार कहता हूँ। कपट करके मैं नहीं कहता हूँ, आप पूछते जाओ और आप समझते जाओ, जिस मैं बातें बता दूंगा। और पूरी बात भगवान जाने भाई क्या है, परमात्मा जाने। इस विषय में मेरे प्रश्नोत्तर बहुत हुआ है, क्योंकि मेरे व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, तो बहुत मिलते हैं, बहुत होते हैं, बहुत है। इस बात पे सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहिए, मेरा उद्धार हो, सच्चे हृदय लगन, ये लगन जैसे होती है उद्धार हो जाता है। भगवान खुद गुरु बनकर आ जाएंगे, संत बनकर आ जाएंगे, ऐसी घटनाएं घटी है, कई इतिहास आया है ऐसा कि वो साधु रूप में क्यों आए, कि वो साधु रूप से चाहता था इस बात का, इस बात से। तो इस बात आप चाहोगे तो जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगा, कल्याण होगा। सच्ची लगन ना तो गुरु बनने की और ना गुरु बनाने की, सच्ची लगन परमात्मा की प्राप्ति की है, तो आपके लिए बिल्कुल आ जाएगी भगवान निस्संदेह। मात्र जीव कल्याण चाहे, केवल कल्याण चाहे, उसके लिए गुरु आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, शास्त्र आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सच्ची लगन हो। और टोली बनानी हो तो भाई टोली में तो कांग्रेस बनाते ही सभी बनाते अपने टोली, अपने से बनाते हैं, इनके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है। खूब आप ध्यान दो, मेरी हाथ जोड़ प्रार्थना है, आप ना तो दुखी हो और ना पक्षपात करो, आप सरल हृदय से हमारा कल्याण हो, ऐसी भावना रख करके बात करो। मैं भी ऐसी भावना से करूँ, आपका मेरा सबका कल्याण हो, ऐसी बात करो। वो शूरता से कैसे हो, सरलता से कैसे हो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ आप, भगवान गुरु भेज देंगे, भगवान आप आ जाएंगे, कल्याण करेंगे। आप में किसी के मन में लालसा हो कि मेरा कल्याण हो तो कल्याण हो जाएगा। हम सब के सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, भगवान भी बहन पपन्न पारी जाता है, ये शरणागति के कल्प वृक्ष है। तो आप जहां रहोगे वहां आपका कल्याण हो जाएगा। सच्चे लगन केवल कल्याण की चाहिए, केवल उद्धार की चाहिए। अपने ना टोली बढ़ाना है, ना अपने को बढ़ाना है, ना अपने गुरु बनना है, ना मतलब है, अपना तो कल्याण करना है, उद्धार करना है भाई। तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। और पक्षपात करो, टोली बढ़ाओ तो लड़ाई करो। बोले बीकानेर में मोहल्लों के गोधा होते हैं, एक एक मोहल्ले गोधा, फिर आप लड़ते हैं आपस में, जी मेरे ये सत्संग है, तुम्हारे ये सत्संग, फिर बाबा जी गोधा लड़ा हुआ बैठे, मारे बार सर मारा मारा ठीक है, मारा मारा पंडित ठीक है, मारा पंडित ठीक है, मारा गुरु ठीक है, तुमको धारणा बैठे क्या फायदे होंगे। सरल हृदय से बिल्कुल साफ हृदय से आप पूछो, मैं भी वैसे ही चेष्टा करूं, आएगा जितना कह दूंगा, नहीं तो भी मैं जानता नहीं, मेरे सर्व नहीं आती अपना अनजान करने में, मेरे को सर्व नहीं आती क्योंकि मैं सर्व हूं ही नहीं। मैंने जैसे पुस्तक पढ़ी है, आदि अध्ययन किया है, सुनी है, संगत की है, उसके अनुसार बात कहता हूं। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा नहीं मानिए, अधिक कहां से लाए उसका कांट लगो। तो मैं बचपन में आया हुआ हूं तो और कहां से लाऊं, इस विषय में मेरी रुचि रही है, अब भी है रुचि की। किस जीव का कल्याण हो, जल्दी से जल्दी कैसे कल्याण हो, धर कैसे हो, ऐसी मेरा आपका सबका कल्याण कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, तो इस विषय में आप कोई मदद करो तो बताओ। जिस तरीके से आप बताए इस मदद से इस में कल्याण हो जाए बताओ, मेरे बारे में बता दूंगा। मेरी प्रार्थना सुन लो, चेला इसलिए बनावे अगले का उद्धार कर लेवे, इसलिए यदि चेला बनाते हैं चाह ना हमारे मन में कुछ नहीं है तो भी गलती है क्या? आप उद्धार कर सकते हो क्या? आप में उद्धार करने की ताकत है कि नहीं पहले ये बताओ, अपने लिए तो अपने भार नहीं लाना चाहिए। आनंद का प्रश्न कहता है भगवान में लगाने के लिए करते हैं हम चेला, तो चेला लगाने के लिए नहीं करते, लगाने के लिए चेला बनाने जरूरत नहीं है। मेरा विचार रहता है आप रब सब भगवान में लग जाए तो चेला बनाने की जरूरत है क्या? आप भी लगे मैं भी लगू अब सब लगू भगवान में, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। मैं बार बार कहता हूँ सरलता से विचार करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत मानो, ये विरुद्ध बोलता है ऐसे रीस मत करो, सरलता से वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो, वही सरलता से कल्याण जाएगा। सरल स्वभाव मन मगत कुछ लाई तथा संतोष सदाई, कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव, सरल स्वभाव अनुकूल सरलता से अपने विचार करो। इसमें आप जो शंका उत्पन्न हो बोलो, हमारा आपका सबका कल्याण हो ऐसी नियत से बात करो और पूछो। संन्यास धर्म की क्या आवश्यकता है? संन्यास का निषेध किया है शास्त्र में, कलयुग में संन्यास निषेध है, गीता में गीता कहने वाला भी गृहस्थी, सुनने वाला भी गृहस्थी, सुनाने वाले 16,108 रानी जी, इतना बड़ा गृहस्थी कौन है आप में बताओ? 16,108 वे गीता को उपदेश देते हैं, तो गीता का कल्याण होता है कि नहीं? तो कल्याण कोई साधु होने से होता है। आप इतने बैठे हो कृपानाथ, सरलता से कह दो कि साधु होने से कल्याण हो जाता है क्या? जस्ती आपने तो बैठे तो चेला नहीं बना तो कैसे होगा, कैसे कैसे हो जाए वो तो कल्याण साहब से हो जाए, दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि का हो जाएगा, साधु का हो जाएगा, स्त्रियों का हो जाएगा, पुरुषों का हो जाएगा, जो कल्याण चाहेगा उसे कल्याण कौन मना कर सकता है? सच्चे हृदय से अपने भी मेरा कल्याण कैसे हो, हे नाथ हे प्रभु भगवान से प्रार्थना करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े तो बलिहारी किसी गुरु की है, दोनों खड़ा है नहीं गुरु जी के नहीं खड़ा है तो बलिहारी गुरुदेव की कैसे होगी? थोड़ा विचार करो शांति से। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आरसी दिखेगा क्या दिखेगा? मैं आपसे बात पूछू अटपटी, पहला बेटा होता है कि बाप होता है बताओ, सुनी हुई बताई नहीं, आप नहीं सुनी हो बताओ, सीखी हुई बात कहनी नहीं बताओ, पहला बेटा होता है बाप होता है बताओ, कोई बताओ, सुनी हुई सीखी हुई नहीं कहानी, मन में पूछा कहानी, पहला बाप होता है बेटा होता है, अगर हो तो दोनों को होना चाहिए, अगर हो तो दोनों को होना चाहिए, बाप भी और बेटे भी हो तो दोनों को भगवान ही बना सकते हैं। मैं बात नहीं कहता, बनाना ही नहीं कहता, पहले बेटा होता है बाप होता है, पहला पहला बताओ, ये पूछता हूँ मैं, बनाना ही नहीं कहता, बनाना भी भगवान है। किसी किसी ने कहा है कि बाप पहले होता है बाद में बेटे का जन्म होता है, किसी ने कहा कि पहले बेटा होता है, दोनों प्रकार की बातें आ रही है। तो दोनों बातें सच्ची कौन सी है बताओ, दोनों में सच्ची कौन सी, पहले बाप हुए थे नहीं बेटो हुए, बेटो आवे कटो बेटे हुए मेरे बाप ना हो जाएगा, जिसे बेटा हुआ ही नहीं उसे तो बाप हो जाएगा क्या, बेटा पहले जन्मता है पीछे बाप होता है, बिना बेटे बाप हो जाएगा कोई है ताकत किसी, बताओ बिना बेटे के बाप कैसे होगा, बाप के अधीन बेटा नहीं है, बेटे के अधीन बाप है, कैसे होगा, इस अर्थ क्या हुआ कि पहले शिष्य का कल्याण करे तब ही वो गुरु होता है, जब तक बेटा नहीं हो तब तक बाप ना होता ही नहीं, तो जब तक शिष्य का कल्याण न कर दे तब तक गुरु नाम है ही नहीं उसका, कैसे है बताओ आप, कुकारस अंधकारस रुकारस तन्नरोद्गत, गुरु गीता में आया है वो नाम अंधकार, उसको प्रकाश कर दे उसका नाम गुरु, जो अंधेरे का प्रकाश कर दे तब न गुरु होता है, क्या प्रकाश किए बिना हो जाता है, बिना प्रकाश किए हो जाता है, तो पहले शिष्य का उद्धार करे तब गुरु होता है वो असली, जब तक बेटा नहीं है तो गुरु का वो बाप कैसे होगा, जीव का कल्याण कर देगा गुरु, आप साफ हो जाएगा, मानो भले मत मानो आप साफ हो जाएगा, बेटा हो जाए तब गुरु बाप हो ही जाएगा, इस वास्ते जीव का कल्याण करे ये बात है, कल्याण कर देगा गुरु हो जाएगा, समय हो रहा है। ये पूछा था महाराज जी कि आजकल गायों की सेवा की भावना लोगों में कम होती जा रही है, क्या ऐसा एक किसी सज्जन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही है, गायों को लोग नागौर पट्टी में यहाँ कहते छोड़ दी गायों को, पांच सात दस को ले जाकर छोड़ देते हैं, बड़ी भारी हत्या करते, बड़ा भारी पाप करते, कसाई हो जाती है, नागौर के बैल नाम ही होते हैं, नागौर पट्टी के आदमी भी गायों को छोड़ देगा तो गायों पालन करेगा कौन, कौन पालन करेगा बताओ, यहाँ के नाम ही बैल होते हैं, गाय छोड़ दी, कोई दो एक हजार रूपये हमारे पास लाए साधु के लेकर के फिर दी गाया जंगल में, कोई धनी नहीं उसका, बड़ी भारी खराब बात है, जमाना हुआ हुआ है, घास है, खेती अच्छी है, और गायों को छोड़ देते, बहुत बड़ा पाप है ये, गाय और माँ बेचने की नहीं होती है, तो सहयोग जाएगी इसी भी और पाप लगेगा, इस बात की प्रार्थना है आप लोगों से, विशेष जो यहाँ के भाई खेती करने वाले हैं, खेती का गाय का घनिष्ठ संबंध है, खेती करने वाले गाय पालन कर सकते हैं, गाय रखने वाले खेती चाहिए, जमीन पुष्ट होती है गायों से, गाया पुष्ट होती है खेती से, दोनों एक में पुष्ट होने वाले हैं, तो खेती करने वाले गाय जरूर रखनी चाहिए, आप नहीं रखो तो कौन रखेगा बताओ, इस वास्ते गायों को निकालनी चाहिए, ये एक ऐसी लोभ की बात है कि गाय सारा सर जाएगी क्या करेंगे, मर जाएगी फिर, तो पहले छोड़ देते, अरे भाई जमाना हुआ हुआ है, घास हुआ है, खेती अच्छी है, गाय छोड़ दे, ऐसे सज्जन भी मैंने सुने हैं, काल पड़ गया, गायों के लिए घास है कम थी, कि जब तक घास है तो भी घास खिलाएंगे, इसके बाद में बाजरी है गायों को खिलाएंगे, हमें खाएंगे, ये खूट जाएगी हम मर जाए, हम मर जाए गाय मर जाएगी, हम जीवन से गायों को नहीं मरने देंगे, हमारे को खाने मिला गाय को देंगे हम तो, ऐसी बात है। ऐसे भी सज्जन है और घास पड़ा है गाय बेच दी कि गाय घास खा जाएगी, काल पड़ जाएगा या पैसा बचेगा, गाय पहले से मर तो जाएगी अंत में ही, भाई घास तो बचा लो, ऐसा आदमी भी है, ऐसे घना है आदमी। वृंद बहु हो या कलजुग मां है, कलजुग में ऐसे आदमी ज्यादा होंगे स्वार्थी, तो घास पड़े हुए गाय को छोड़ दो, तुम घास खा करके बचेगी इतने मरेगी इसमें से, तो घास क्यों खराब करो, घास का पैसा बचाओ बोले, जब घास का पैसा पड़े तो बेच देते हैं, अब पीछे काल पड़े तो गाय क्या खाओगे। पहले लोग बड़े बड़े बागरा ढेला लगाते थे घास का पड़ रहता था, तो कोई अकाल पड़ जाए तो गाय खिलाते थे, आज जमाना होने पर घास को बेच देते हैं रुपया, हाय रुपया हाय रुपया, घास रुपया जैसी खराब चीज कोई नहीं है दुनिया में, अगर सबसे नीची चीज है तो रुपया है, उस रुपयों का लोभ लग गया भीतर में, रुपया बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रुपया है ना वस्तुओं के लेने खरीदने बेचने में काम आता है, रुपया स्वयं काम नहीं आता, स्वयं पेशाब काम आता है, चट्टी काम आती है, रेता काम आता है, कंकर काम आते हैं, पत्थर काम आते हैं, रुपया खुद काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा आता है, पर इतना लोभ हो गया रुपयों का जो कि यह सुनना नहीं चाहते, सुन सकते नहीं, मैं तो कह देता हूँ मुझे कह लेता हूँ रुपया कोई जल्दी चीज है, पर सुन नहीं सकते आदमी, सुन नहीं सकते, रुपया चांदी सोना मोहरा और बहुत रतन कीमती रतन वे सब एक चबूतरा बना ले बड़ा ऊपर में दो, अन्न जल वस्त्र बंद कर दो, कितना दिन जिएगा, रुपयों का ढेर बनाए और मेरे को एक काम अगर गिल्टी का पैसा मत दिखाओ, अन्न जल वस्त्र दे तो मर जाएंगे क्या, आपके जीवन के साथ है अन्न है जल है वस्त्र है मकान है दवाई है, ये आपके जीवन के साथ है, रुपया आपके जीवन के साथ नहीं है, परंतु रुपयों का अधिक लोभ होने से गायों को घर से निकाल दी, बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, गो हत्या है, जानकर आप छोड़ देते हो वो क्या होगा, हत्या ही होगी और क्या होगा, बहुत बड़ा पाप है, आप सज्जनों से कहना है गाय को बचाओ, दुख पाकर कष्ट पाकर बचाओ, वंश नष्ट हो रहा है, वंश विदेशी गाय आ गई है, ये गायों को करते हैं वो बढ़ रही है, गायों का वंश नष्ट हो रहा है, नागौरी बैल नागौरी गाय बढ़िया वो नष्ट हो रही है, वंश नष्ट हो रहा है, हिंदुओं का गायों का दो का बहुत खात्मा हो रहा है, हिंदू तो परिवार नियोजन कर नष्ट कर रहे हैं, ये मार कर करते हैं, हिंदुओं को मारना अच्छा नहीं दिखता, ऐसा जन्म में मत दो, मारना अच्छा नहीं लगता ऐसा जन्म में मत दो, गायों को मार दो, खत्म हो गए नहीं दोनों, जन्म न देते तो मरे जाए खत्म ही होंगे, मार दो तो खत्म ही होंगे, खत्म होने का दो तरीका है, एक तो मार दो, दूसरा के जन्म मत मत दो, आप ही मरते सब मर जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, जन्म जाएंगे तो आगे पैदा होते रहेंगे, इस वजह से जन्म मत दो, ये आज साथ चली है, हिंदुओं की गायों की बड़ी भारी वर्षों में से आई, बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 13 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।